Oferta ważna do 21 marca. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 marca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wybory wójta w gminie Wierzch nad Łódzkiem przy specjalnych środkach ostrożności. Specjalna aplikacja pomaga już policjantom w sprawdzaniu, czy przestrzegana jest kwarantanna domowa. Europa jest w tej chwili kontynentem najbardziej dotkniętym pandemią koronawirusa. Przy specjalnych środkach bezpieczeństwa odbywają się wybory uzupełniające na wójta w gminie Wierzch Las w województwie łódzkim. W związku z pandemią koronawirusa członkowie komisji wyborczej mają maseczki i rękawiczki. Głosujący muszą przestrzegać specjalnych procedur. Wyborcy, którzy przychodzą, to najpierw idą umyć ręce, zakładają rękawiczki i wchodzą dopiero do głosowania, gdzie dostawają jednorazowe długopisy i założone mają rękawiczki. I w ten sposób głosują. Wychodzą, mogą sobie zabrać długopis, ewentualnie rękawiczki zdejmują tutaj na dole. Mówi przewodnicząca Komisji Wyborczej nr 1 Jolanta Pierdaszek. Mieszkańcy, którzy przyszli głosować, muszą przestrzegać środków bezpieczeństwa. Wydaje mi się, że po prostu to jest nasz obowiązek, żeby tutaj być, mimo takiej sytuacji. Lokal jest specjalnie przygotowany, nie było obawy. Wydaje mi się, że wszystkie procedury bezpieczeństwa są zachowane, tak jak należy. W wyborach startuje tylko jeden kandydat obecnie pełniący obowiązki wójta, Leszek Gierczyk. Głosowanie potrwa do 21. Działa już specjalna aplikacja Kwarantanna Domowa. Program pozwala nie tylko potwierdzić miejsce, w którym przebywa osoba objęta nadzorem, ale także ocenić stan zdrowia i zgłosić bezpośrednie zagrożenie. W Polsce ze względu na koronawirusa kwarantanną objętych jest blisko 55 tysięcy osób. Ponad 74 tysiące zostały zgłoszone po powrocie do kraju. Aplikacja ułatwia pracę policjantom, którzy sprawdzają takie osoby. Jak mówi Joanna Kącka z łódzkiej policji, w pierwszym SMS-ie będzie instrukcja dotycząca pobrania aplikacji, w kolejnych pojawią się konkretne polecenia. Każdego dnia kwarantanny będzie wysyłany SMS. W nim będzie prośba o wykonanie zadania, bardzo prostego i zawsze takiego samego. Generalnie będzie to zadanie związane ze zrobieniem sobie selfie. Dzięki geolokalizacji oraz nowoczesnemu systemowi porównywania twarzy będzie wiadomo, że to na pewno ta osoba i że przechodzi kwarantanny w miejscu zadeklarowanym w formularzu lokalizacyjnym. W ciągu ostatniej doby policjanci sprawdzili ponad 66 tysięcy miejsc, w których przebywają osoby objęte kwarantanną. Za jej naruszenie grozi kara w wysokości 30 tysięcy. Złotych. Do ponad 3400 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Belgii. Narodowe Centrum Kryzysowe zarejestrowało ostatniej doby prawie 600 nowych zakażeń. Liczba ofiar wzrosła do 75. Od wczoraj zmarło 8 osób. W Belgii ponad 1300 pacjentów jest obecnie w szpitalach, prawie 300 na oddziałach intensywnej terapii, ale coraz więcej osób opuszcza także szpitale. W ostatnich 10 dniach wypisanych do domów zostało 340 osób. Minister zdrowia Belgii Maggie de Blog oceniła, że kryzys związany z koronawirusem potrwa jeszcze kolejnych 8 tygodni. Takie są przewidywania wirusologów, którzy bazują na doświadczeniach Chin i Korei Południowej. Minister zapewniła też, że Belgia jest przygotowana na zbliżający się szczyt pandemii. Dzięki planom awaryjnym, które uruchomiliśmy 2 tygodnie temu, wszystkim naszym szpitalom udało się zwolnić dodatkowych 759 łóżek. Obecnie, jak mówiła minister zdrowia, na oddziałach intensywnej terapii jest ponad 2600 wolnych łóżek. By przygotować się na szczyt zakażeń, rząd federalny przeznaczył 1 miliard euro na pomoc dla szpitali w ramach awaryjnego finansowania. Beata Płomecka, Polskie Radio. Liczba zakażeń koronawirusem w Europie przekroczyła 152 tysiące, w samych Włoszech 53 tysiące. Jak podaje agencja AFP, na starym kontynencie zmarły 7802 osoby. W tej chwili Europa jest kontynentem najbardziej dotkniętym pandemią. W Chinach do tej pory odnotowano 96 tysięcy przypadków zakażenia, zmarło 3,5 tysiąca osób. W Polsce zakażenie potwierdzono u 563 osób, 7 zmarło. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zimno, śnieg może spaść na wschodzie i nad morzem od minus 9 stopni w Suwałkach do plus 1 miejscami na północy. Poniedziałek słoneczny, ale chmury pojawią się na Podkarpaciu i na północy i tam spadnie deszcz. Termometry pokażą 0 stopni w Rzeszowie, 4 w Warszawie, do 5 we Wrocławiu. Trójka.

Znakomity skrzypek Jelonek i jego wersja Vivaldiego, no to idźmy za ciosem. Tym razem szalona gitara i Joe Satriani. No i jak ich nie podziwiać? Najpierw Jelonek, skrzypce, teraz Satriani, gitara. Jeśli można by do tego dodać na przykład Marcina Wyrostka i jego akordeon, to jednym słowem muzycy to wojownicy. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Napisz poezję lwi komik, napusz mordę jak chomika, zachwytuj zieloni, będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę, a sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą kły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwam, mówisz mi, lepiej łap się za kapsy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo głogarek, niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie, owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znajomych składa. Czasami stypa, czasem fiesta, biara muzyką, biara da da. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, jeszcze echo zagrało. Mam nadzieję, że dobrze zaczęliśmy tę godzinę specjalnej audycji, która potrwa do godziny 19. Zanim tematy sportowe, to proszę Państwa, przenieśmy się na Florydę. Jak Państwo wiedzą, trwa rządowa akcja Powrót do domu, realizowana wspólnie z LOT-em, kiedy to przywożeni są do kraju samolotami LOT-u rodacy z różnych zakątków tego świata. Właśnie wrócili do nas rodacy z amerykańskiej Florydy na lotnisku w Miami, tuż przed odlotem samolotu. Rozmawiał z Polakami nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Zwykle, gdy wybieramy się na lotnisko w Miami, to musimy się liczyć z dużymi korkami. Obecnie drogi prowadzące jednak do tego jednego z najważniejszych, a co za tym idzie największych portów lotniczych Stanów Zjednoczonych są puste. W hali odlotów również prawie nie ma ludzi. Gdy popatrzymy na tablicę odlotów, to od razu widać, że około 80% rejsów jest odwołanych. W praktycznie pustej hali było zatłoczone jedno stanowisko odpraw. To tam bilety na lot do Warszawy otrzymywali nasi rodacy, którzy w wielu przypadkach po dodatkowych perypetiach mogli wrócić do ojczyzny. Ten powrót nie był normalny. Niektórzy bali się samego przelotu i możliwości zarażenia się koronawirusem na pokładzie maszyny, dlatego zdecydowana większość podróżnych miała maski. Inni zastanawiali się, jak to będzie po przekroczeniu granicy w Warszawie z dostaniem się do domu i obowiązkową kwarantanną. Jeszcze inni, tak jak pani Maria, bali się, że na dłużej utkną w USA. Po prostu płakałam przez 2 doby teraz, tylko dlatego, że ja miałam wylecieć Lufthansą w środę. Miałam przylecieć do Polski w czwartek, a tu się okazało, że informacje były dość wiarygodne. Wpisałam się na listę na początku taką, bo jeszcze nie wiedziałam, że będzie zorganizowany lot z Miami do Warszawy. No wpisałam się, no i dzisiaj skróciłam okres wyjazdu do rodziny, no i lecę. Każdy, kto wsiadł na pokład samolotu LOT-u, miał swoją historię. Jedni przymusowo skracali pobyt u rodziny, inni pasażerowie musieli rezygnować z wakacji. Przyjechaliśmy miesiąc temu do Los Angeles i podróżowaliśmy przez południowe Stany. Planowo mieliśmy jechać do Nowego Jorku, niestety wirus pokrzyżował nam plany. Było ciężko jakby rezerwować loty z Miami do Polski, wiedząc, że jeszcze mamy jechać do Nowego Jorku. Natomiast czuliśmy, że to jest najbezpieczniejsze i najrozsądniejsze w tej sytuacji. Wycieczka w 100% udana, rzeczywiście bez happy endu, ale było świetnie. Polacy, którzy spędzili turystycznie czas na samej Florydzie, obawiali się, że powrót do kraju będzie skomplikowany. Ale także nie brakowało w niektórych przypadkach podejścia do wszystkiego z dużym dystansem. Jak najbardziej była obawa, że będzie nasz lot troszeczkę przesunięty. w szczególności, że spędzamy tutaj czas turystycznie. W związku z tym, że Floryda od poniedziałku zamyka hotele, obawialiśmy się, że tego czasu lot nie zorganizuje lotu powrotnego, bo już do tej pory trzykrotnie został nasz lot przekładany. Panie redaktorze, doczekać apokalipsy w raju to jest chyba najlepsze miejsce, a tutaj jest 30 stopni, ciepłe plaże, bardzo dobra opieka medyczna. Bardziej obawiamy się tego, co się dzieje w Polsce. Wśród naszych rodaków wracających z Miami do Polski wyczuwało się więcej optymizmu niż pesymizmu. Powrót mieliśmy zaplanowany na dzień 23 marca. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że nasz lot ten rejsowy jest odwołany, w związku z tym no nie ukrywamy, że kilka dni spędziliśmy w wielkim stresie, żeby udało nam się jak najszybciej wrócić do domu. Dzięki temu, że uruchomiona została ta strona lot do domu, udało się to załatwić bardzo szybko i nie możemy doczekać się tego, jak już wrócimy do domu. Kolejny samolot lotu Polaków z Florydy w powrotną podróż do domu zabierze w poniedziałek z lotniska w Miami dla popołudniowego wydania audycji radiowej Trójki. Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy Jankowi, który był tam na miejscu w Miami. Przy okazji, jeżeli ktoś z Państwa doleciał już, bo przecież na wszystkich rodaków czekamy, prosimy o maila, jak to wygląda na lotnisku Okęcie, bo dochodzą nas głosy, że nie wszystko tam jest dobrze zorganizowane. Warto by było na ten temat porozmawiać. Interesuje mnie też, w jaki sposób ludzie są odwożeni na kwarantannę. Nie ci, którzy mają dłuższe dystansy, bo wiadomo, że są podstawione autobusy, że także kolej stanęła na wysokości zadania, dostarczając ludziom odpowiednie składy, które zawiozą ich do miast takich jak Gdańsk, Szczecin, Rzeszów, pewnie tych dalekich. Ale co mają robić ci, którzy muszą się dostać na przykład tutaj pod Warszawę, 20 kilometrów, czy blisko gdzieś na mieście? Czy taksówkarze są do tego, na ten transfer przygotowani? Jeśli ktoś z Państwa przeżył taką sytuację, michał.olszański@polskieradio.pl. A teraz już Kazik na żywo. Niepokonany w 28 walkach, a pokonany w dwóch ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach, oszukany w dwóch ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach, a pokonany w dwóch ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach, uwolniony z miasta Włocławka. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Myślę sobie czerwcowego poranka, gdyby to było przedszkole w przyszłości. Niepokonany w 29 walkach, Green Point i Milwaukee chleją z radości. Niepokonany w 29 walkach, a pokonany w dwóch jedynie walkach. Niepokonany w 29 walkach, kolejny oponent na polankach. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Ja! Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Andrzej Gołota, Gołota, Gołota, Gołota. Evander Holyfield, Mike Tyson, Michael Morrell, Tim Witherspoon, Ray Mercer, Lennox Lewis, Joe Hip, Everton Davis, David Gillard, Jeffrey Lambrovich, John Bean, Antonio Sipovic, Warren Norris, Franz Mota, Heinrich Wunde, Andrzej Gołota. Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Ho! Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. robi się stromo. Walczymy, jest pierwsza krew, wygrywam, wiadomo. Pytasz, czy mam dość, kiedy patrzę w bok. Ciągle lubię was, choć byliście fajniejsi. Staję się kundlem, by nie trwać sekundę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Żart. Wiem, że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden stryk i zaraz będzie pięknie. Popatrz, jak pęka czas, kruszą się piętra. Plagiaty dzieciństwa to wakacje i święta. Nie dotrzymać słów, nie przeprosić znów. Bardzo bym chciał, lecz jest już za późno. Każą mi zmądrzeć, ja wiem, że nie zdążę. Oświecicie myśl jak pochodnia, że dni to konfetti dla ognia. Że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden wstryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Najpierw pieśń o Andrzeju Gołocie, a teraz sportowe życie z naszej listy przebojów Artura Rojka. Proszę Państwa, wiadomo, koronawirus praktycznie zmiótł sport z aren światowych. Nie ma piłki nożnej, nie ma tenisa. No, trudno by było w tej chwili pewnie na palcach jednej ręki wyliczyć dyscypliny, które rozgrywki jeszcze mają. Postanowiliśmy na początek zatem zrobić taką podróż w czasie. Wiadomo, sport ma kłopoty, nie da się ukryć. Kiedy po raz pierwszy tak poważnie sytuacja światowa zagroziła rozgrywkom sportowym, sprawdził to Tomasz Gorazdowski. Nie było zbyt wielu chwil w historii, kiedy sport na całym świecie, a szczególnie w Polsce, został sparaliżowany tak dokładnie jak teraz z powodu koronawirusa. Ale jednak były takie momenty, które postanowiłem przypomnieć wspólnie z historykiem sportu Robertem Gawkowskim. Domyślam się, że jeżeli chodzi o polski sport, to pierwszym takim wydarzeniem była pierwsza wojna światowa. Choć trudno mówić o polskim sporcie na początku, raczej o sporcie w zaborach. Przypatrzmy się bliżej tym trzem zaborom. Otóż sport polski najlepiej zorganizowany był w Galicji. Tam jeszcze w XIX wieku jakże prężną działalnością popisywało się Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Do 1914 roku w Galicji działało ponad 200 towarzystw gniazd gimnastycznych Sokoła, a wszędzie prężono muskuły, ćwiczono, głoszono chwałę sportowi. W Galicji znane były też od początku XX wieku już tak znane marki sportowe jak kluby Wisła, Krakowia, czy żydowskie Maccabi, czy AZS. Podobnie i we Lwowie. Czarni Lwów, Pogoń Lwów czy Hasmonea Lwowska. To były już uznane marki sportowe. Tak się złożyło, że 28 czerwca 1914 roku w Krakowie rozegrał się mecz między Krakowią a sławnym DFC z czeskiej Pragi. I był to ostatni międzynarodowy pojedynek tam w Krakowie rozgrywany przed rozpoczęciem się wojny. 28 czerwiec 1914 roku to dla światowej historii będzie data niezapomniana, bowiem tego dnia w Sarajewie zamordowano arcyksięcia Ferdynanda. I to był schyłek Belle Époque. W Warszawie natomiast jeszcze w lipcu goszczono Spartę Praga. Na mecz piłkarski na Agricoli z reprezentacją Warszawy, tej czeskiej drużyny, przyszło aż 1000 osób. No i właśnie taka była różnica między Warszawą a Galicją. Dla Galicji 1000 osób to by było ledwie. To by było słabe zainteresowanie. Dla Warszawy to było aż 1000 kibiców. Kiedy wybuchła już wojna, to z początkiem sierpnia nie rozgrywano ani żadnych meczów piłkarskich, ani żadnych rozgrywek sportowych, chyba że incydentalnie jakieś zawody wojskowe. I tak było przez pierwszy rok wojny światowej. W sierpniu 1915 roku nastąpiła pewna zmiana, bo do Warszawy weszła armia niemiecka, wypychając Rosjan. Czy to miało jakiś wpływ na sport w stolicy? Owszem, Niemcy wkraczając do Warszawy chcieli się pokazać jako dużo bardziej tolerancyjni niż ten stary okupant, niż Rosjanie. I zezwolili na przykład na założenie polskich uczelni, na spolszczenie sądownictwa, na wybory samorządowe, a także na zalegalizowanie klubów sportowych, tych polskich klubów sportowych, które miały trudności ze swoją legalizacją, jak choćby Polonia czy Korona. No i w końcu nadszedł 1917 rok, a wtedy okupanci zgodzili się na to, żeby w Warszawie wystąpiły drużyny legionowe złożone z najwybitniejszych piłkarzy z Krakowa czy ze Lwowa. A zatem reprezentanci Czarnych Lwów, Pogoni Lwów, Krakowi czy Wisły mogli grać tu na Agricoli. Tym razem przyszedł pełen stadion, chcący oglądać takich asów piłkarskich. Przeciwko drużynie legionowej wystąpiły drużyny Polonii, akademików, czyli przyszły AZS czy Korony. Nie wynik był tutaj najważniejszy, ale sama oprawa meczu. Wiwatowano na cześć brygadiera Józefa Piłsudskiego, który także znalazł się na trybunach na jednym z takich meczów. Aż nadszedł 1918 rok, ostatni rok I wojny światowej. Państwa centralne wyraźnie wykazywały już objawy zmęczenia. Rosja przestała istnieć, gubiąc się gdzieś tam w odmęcie rewolucji. Wtedy we wrześniu 1918 roku wymyślono zjazd polskich stowarzyszeń gimnastyczno-sportowych. Tu w Warszawie miał ten zjazd jedno na celu. Pokazanie, jak polscy sportowcy będą działać już w obliczu niepodległego państwa polskiego. Zjazd udał się znakomicie i można powiedzieć, że polscy sportowcy o te prawie 2 miesiące wyprzedzili niepodległość naszego kraju. Wtedy, gdy odbywał się warszawski zjazd, w kraju panowała epidemia. Epidemia hiszpanki, która była zdecydowanie bardziej niebezpieczna niż koronawirus. Taką przynajmniej mamy nadzieję. Czy odwoływano mecze, spotkania, pojedynki? No ma pan rację, że należałoby się spodziewać ogromnych zmian, obostrzeń i zakazania imprez sportowych. No jednak tamten czas miał swoją logikę i swoje prawa. Po 120 paru latach niewoli odradzało się państwo polskie. Jak w tej sytuacji można było przeżywać jakąś tam zwykłą grypę? Społeczeństwo po prostu lekceważyło ówczesną epidemię hiszpanki. Brało udział w tych wielkich manifestacjach narodowych, cieszyło się odzyskaniem niepodległości. Któż by tam myślał o tym, że imprezy sportowe muszą być odwołane z powodu jakiejś tam epidemii? W rzeczywistości imprezy sportowe nie odbywały się, ale przyczyną było zupełnie coś innego. Młodzież ochotniczo zaciągała się do tworzonej właśnie polskiej armii. Normalny sport dopiero w 1920-21 roku zaczął istnieć na naszych ziemiach. pierwsze mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce czy piłki nożnej usankcjonowały ten stan rzeczy. Gdzieś tam w listopadzie, dopiero po rozejmie w wojnie polsko-bolszewickiej, sport polski znów odżywał. Długo nie rozkwitał, bo niedługo przyszła druga wojna światowa, o której Robert Gawkowski opowie za tydzień. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Do usłyszenia. Taka mała lekcja historii. Zapraszam w przyszłym tygodniu troszkę bardziej współcześnie, czyli będzie to rok 39 do 45. Myślę, że rzeczywiście wtedy sport, no ale posłuchamy, bo jak Państwo wiedzą, czasami w zaskakujący sposób sport potrafił funkcjonować mimo bardzo trudnych warunków. A teraz już Ozzy Osbourne. Nie sam z Eltonem Johnem. Prepared for fame, then everybody knew my name. No more lonely nights, it's all for you. I have traveled many miles, I've seen tears and I've seen smiles. Just remember that it's all for you. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ho, ho, ho. Można by zapytać naszych sportowców, co u nich słychać. Wiadomo, że czas zagrożenia wirusem to jest dla nich trudny czas, bo przecież ani nie mogą trenować, ani nie wiedzą tak naprawdę, kiedy wrócą na areny. Będziemy zatem sprawdzać, co słychać u naszych sportowców, jak radzą sobie z treningami, jak znoszą cały ten okres mentalnie. Musimy ich wspierać. Krzysztof Łoniewski przepytał na razie, na początku, naszych biegaczy. W pierwszej kolejności oddajemy głos naszym świetnym i pięknym biegaczkom, mówi mistrzyni Europy w rywalizacji na 400 metrów Justyna Świętersetic. Zostały odwołane wszystkie zgrupowania krajowe, zagraniczne. Wszystkie obiekty sportowe są pozamykane. Każdy stara się radzić sobie na tyle, ile może. Ja treningi biegowe wykonuję niedaleko swojego domu, w bezpiecznym miejscu, na ścieżkach polnych. Jeśli chodzi o siłownię, to staram się kombinować na tyle, ile mogę, ale mam nadzieję, że ta sytuacja bardzo szybko się unormuje, bo jeśli tak dalej niestety będzie, to Igrzyska Olimpijskie stoją już pod wielkim znakiem zapytania. Wiadomo, że dla lekkoatletów igrzyska to sens ich wieloletniej ciężkiej pracy. Wątpliwości w ich terminowy przebieg będą wyrażać kolejni rozmówcy, choć akurat Angelika Cichocka, mistrzyni Europy w biegu na 1500 metrów, o tym nie wspomina. Otóż ja trenuję codziennie, dwa razy dziennie i wydaje się, że jeszcze bardziej zawzięłam się do pracy i na nadmiar wolnego czasu w ogóle nie narzekam. Właśnie teraz odpoczywam po porannym ciężkim treningu. Jestem bardzo zadowolona, bo udało mi się zrobić całkiem dobrą pracę dzisiaj. No i za chwilę wychodzę na kolejny trening, więc tak naprawdę mój schemat dnia to jest dom, wyjście do lasu, powrót, trening na prowizorycznej siłowni w piwnicy. Włączam tryb ascety, tryb obozowy, rygluję drzwi, nikogo nie wpuszczam, unikam zaludnionych miejsc i tylko i wyłącznie skupiam się na pracy i na przygotowaniach. Wielokrotny mistrz Europy i wicemistrz świata na dystansie 800 metrów. Adam Kszczot też unika kontaktów z innymi. Jego w domu zaryglowano po powrocie z oceanu. Już w Polsce na kwarantannie, jeszcze 11 dni kwarantanny przede mną. Na spokojnie sobie trenuję. Mam trenażer, mam piłki lekarskie, mam gumy oporowe, więc będę zastępował na tyle, na ile mogę ten trening. Niestety bieżnia ruchoma nie zmieściła się do mnie, do mieszkania, bo jest za szeroka, ale próbowałem. Wróciliśmy ze Stanów Zjednoczonych przedwcześnie, bo mieliśmy wrócić 3 kwietnia, a nie niespełna 8 dni pobytu i jesteśmy z powrotem. No tak naprawdę baliśmy się, że za miesiąc nie wrócimy do domu, że będziemy musieli ten obóz przedłużać. Na chwilę obecną szykuje się do igrzysk, a nie ma żadnego oficjalnego stanowiska, żeby miały być odwołane. Zobaczymy. Ja na razie się spokojnie przygotowuję. Pozdrawiam. Rywal i przyjaciel Kszczota z bieżni, pierwszy polski medalista mistrzostw świata na dystansie 1500 metrów, Marcin Lewandowski, w sprawie igrzysk ma jasno sprecyzowane zdanie. Czuję się bardzo dobrze, no co, spędzam czas z rodziną, jestem zamknięty teraz w domu na kwarantannie, także mam czas nadrobić wszystkie zaległości, czas pobawić się z dziewczynkami, spędzić z nimi więcej czasu i z moją żoną, także nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. No ale wiadomo, nie ma co się oszukiwać. W tle sportowym ta atmosfera jest beznadziejna. Raz, że trening bardzo improwizowany w domu, kolega dostarczył mi bieżnię ruchomą, mogę oczywiście na niej troszeczkę potrenować. Biegam, ale no wiadomo, jest to tylko i wyłącznie improwizacja. Szczególnie, że prawda jest taka, że teraz nie wiadomo, czy jest do czego w ogóle trenować, czy jest do czego się szykować. Władze MKOL-u twierdzą, że igrzyska odbędą się normalnie w terminie, ale dla mnie wydaje się to niemożliwe i na zdrowy rozsądek nie ma takiej możliwości, żeby igrzyska odbyły się w planowanym terminie. Trzeźwa ocena Marcina Lewandowskiego. PR-owe wystąpienie szefa MKOL-u Tomasa Bacha sprzed kilku dni zakrawało na skandal i niedługo zapewne ulegnie weryfikacji. Podobno już wierchuszka ruchu olimpijskiego oraz organizatorzy rozważają alternatywne terminy igrzysk. Mówi się o roku 2021 i 2022. Dziękujemy, to Krzysztof Łoniewski, który będzie sprawdzał, jak sobie dają radę nasi sportowcy, a ja mam tylko taką prośbę. Pamiętajmy o nich, to jest dla nich naprawdę bardzo trudny czas. Jak dla nas wszystkich zresztą, ale to są ludzie, którzy przyzwyczajeni byli do kamer, do mikrofonów, do tego ostrego życia, od turnieju do turnieju, od zawodów do zawodów i naraz cisza, pustka. Trzeba będzie przeczekać i wrócić, mam nadzieję, w znakomitej formie. Co do igrzysk w Tokio, zgadzam się absolutnie z Marcinem Lewandowskim. Wydaje mi się, że termin lipcowy jest absolutnie nierealny. Natomiast jeśli chodzi o koncerty, drodzy Państwo, no trzeba zostać w domu. A zatem dzisiaj polecamy po 19:00. Powtórzymy dla Państwa znakomity koncert trójkowy Waglewski Fish MAD. A u nas Jestem w niebie. Jak ja tam nie pasuję, dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem. Jechałem, jechałem po krawędzi. Kochanie, jestem w niebie.